Május végéig 368.600 személy gépkocsi cserélt gazdát, 13%-kal több, mint egy évvel korábban. A havi adásvételek átlagos mennyisége már második hónapja alakul korábban sosem látott szinten, 79.000 körül. A jóautók.hu elemzése szerint a forgalom most a korábbiaknál idősebb és olcsóbb járművek felé tolódott el. A tervezetnél tovább megtartott autók kerülnek nagyobb számban a piacra, ugyanakkor a vásárlók is óvatosabban költenek, inkább az olcsóbb szegmens iránt érdeklődnek. A lakosság egy része a jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit. Magyarázta Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója. Láttátok a mai vízállás jelentést? Mert az is elképesztő, mert bedobnám csere témának. Ugyanannyira érdekel. Engem egy picit jobban amúgy, mert abátszalóknál... A Tisza áron, azt tudjuk. Egyrészt most nem ide akarta. Ha meséljek akkor el egy picit... Ez pop-up ablak, de most muszáj. Egy rendezvényen még a választás előtt a helyi polgármester által meghívott DJ ilyen érezte magában az öncenzúra kényszerét, és amikor azt mondta az éppen elinduló álomhajó szám, minden szám elején üvölteni kell, tudod, ilyenkor, ha ilyen bulikban játszol, hogy... Na, mivel... De így, hogy... Igen, de most kicsit jobban lehetett érteni az övét, nyilván az aktuálisan az adott számhoz illesztve a szövegét is, hogy mivel fogunk menni, mivel megyünk le a Tiszán, mivel indulunk le a Tiszán, és ugye az álomhajó, és akkor kis szünet volt, ugye az álomhajót nem kellett bemondani, hiszen a refrén az hozta, és akkor utána tettem, természetesen most a folyóra gondoltam. Szegény. És ez az így elkezdett szorongani, hogy most elcseszte az életét. Tudod mi, a polgármester úr, aki nem annyira tiszapárti, a másik oldalon volt aktív, ő ezt élőben live-ozta Facebookon. És mivel az egyik barátom amúgy felvett, azért tudom, igen. De voltunk egy városi rendezvényen a Robival, ahol speciál erősen jobb kormánypárti elvárások vannak. Mi meg hát tudod, csak úgy beszélgettünk, ezért időnként megfogalmaztunk valamilyen kritikát, és olyan helyes volt a szervező, aki így, hogy a mikrofonban mindig elmondta, hogy ami persze Robert véleménye, amihez szíve joka. Valószínűleg szétadta, ez Magyarország. Ez Magyarország. De hogy ez mikor, kell ahhoz, hogy fedeznek kell magad. Ott legyen az a tető a fejed fölött. Mikor még csinovnyik voltam, kellett így néha ilyen írnom ilyen véleményezést, és akkor volt egy ilyen számítógép konfiguráció benne, akkor még nagy dolognak számító új lenyomatolvasó meg kamera, de ez PC, tehát nem is laptop, ez nagyon rég volt, és ezek okmányirodai munkaállomások lettek volna input felvételre, tehát hogy ezzel csinálják, ezzel veszik fel az adataidat. És ilyen kb. 6-szor annyiba került a gép, mint amennyit így össze lehetett rakni, hogyha az ember így odafigyel. És akkor annyi volt az én véleményem, hogy extrém drága. De most a fejléc, a lábléc, minden 5-szor olyan hosszú volt, mint a vélemény. Tehát ennyit írtam, extrém drága. És ez visszafele ment egészen nem tudom milyen államtitkárságig annak idén, mint szakértői vélemény. És én nagyon büszke voltam rá, hogy a CO lábnyomra nem annyira, de hogy hány karakter volt a körítés, és mennyi volt az én tényleges véleményem, amiben minden benne volt. Hiszen ez ennyit akartál róla. Igen, és ezt elmeséltem Brüsszelben egy ilyen adag magyarnak, egy vegyes összeverődött ilyen ott éppen kint járó dolgozó nyilván ilyen szintén csinovnyikoknak, amikor az egyik idősebb úr az asztalán megszólalt, hogy azt az előterjesztést én írtam. Mármint amiben benne volt ez a PC. Tehát amire volt ez az én véleményem, hogy extrém drága. Akkor még volt hajam, meg önbecsülésem. Le. Igen. Csak az a drágámnak hívhatod. Igen, az volt, ez kifejezetten ilyen kellemes, ilyen először, tudod, ilyen megriadási élmény, hiszen egy 20-25 éve legalább idősebb, meg az jobban öltözött. Az orgánumát fel tudod idézni, mert tudja, hogy ilyen kellemetlen. Micsodát? Hát, hogy ilyen Derik ábrázatú, válpántos ingű, hát szocialista jó irányba mész, maradt, jó irányba mész. Minimum leltár, hogy számos. De ilyen 2004-ről beszélünk kb. Jó, jó, de az évszám nem számít. Tehát a Türmer Gyula Forever az is igaz. Meg létezik az MSZNP országában. Tudod, ezek az emberek, akik azt hiszik, hogy ha nyakkendő van rajtuk, meg zakó, akkor már elegánsak. Attól függetlenül, hogy mennyire kellemetlen az a zakó, meg az a nyakkendő, és akkor ha te csak egy ingben vagy, ami viszont vasalt, jól szabott és passzol a nadrágodhoz, akkor még mindig egy csicska vagy, hiszen ő felvette azt a nyakkendőt, amit egyébként megkötöttek jöttek 93-ban, tudod, azóta. És tudod, a von Schwarz nyakkendőjében van a macskafogó volt. Igen. Ott volt a 70-es évek elején valamikor 5 percig az divat volt az, hogy nem keskeny, hanem nagyon kiszélesedő igen, nyakkendő. Igen, tudod, a Kojak, vagy abban igen, az időben igen. Látsz ilyeneket. Van ennek egy elnevezése is ennek a ez egy, illetve egy másfél évet, pont ahogy mondod, tehát nagyon, egy nagyon exakt másfél volt. Évet, így van. Na, várj akkor ide el. Most gyerekek, az van, autós? Hogy autós? Nem, az autóhoz is van hozzáfűzni valóm, ráadásul, hogy én ilyesmit vállalkozok, de azt majd beszélek később, hogy a nyakkendő, hogy dolgoztunk egy felsőoktatási intézménynek vidéken, és akkor ezzel szűkült a kör, de nem mondom tovább, image filmet forgattunk, egy csomó ilyen oktatófilmet, szóval ilyen filmes munka volt 6 éve, nem is emlékszem. A Boros Gábor barátommal, akivel gimi óta ismerjük egymást. Ahogy a diszkopatkányokban mondják, a gimi 7 éve óta ismerjük egymást. Nem voltak osztályások. És ott vittük magunkkal az egyik egyébként itteni kollégánkat is, aki a világon mindent meg tud csinálni, és hajlandó is rá. Adsz neki 2 dolgot, és abból ő egy gépet fog építeni. Ha nem tudom, eldugult a pincelforgatás közben egy lefolyó, akkor így csak veszed a levegőt, hogy a lef, és abban a pillanatban ő már alsógatyára vett közben, mellig beugrik a szennyvízbe, és megszünteti a vizet, hogy tudod, védje a berendezést, meg ilyen... ezermester, és nagyon lelkiismeretes, ami így a családomban látok egy-két ilyen arc, az nagyon szeretetlen méltó csávó. Ugyanakkor nem az MTA rendes tagja. Tehát, hogy cserébe, hogy én itt okoskodhatok, meg előadhatom magam tiszteletbeli szemüvegesnek, én így ezzel élek, hát neki mondjuk nem ezzel gurít feltétlenül, hanem azzal, amit én a lustaságból birtoklok, azt ő nem. és ez a srác, ott állunk a rektornak az irodájában, tudod, ez ahogy a Torockainak a bejelentkezései a parlamentből, tehát a kényelmes irodaszék, és minden más 19. századi bútor, meg eredeti kiadás, tudod, ilyen. Ilyen rettenetes média mártos gamer széke van, nem? Nem arra gondolsz? Hát valami, ami úgyis csak a kollégái látják a rektor irodáját, tehát oda akárki nem mehet be. Hátul, tudod, ilyen Darwin kéziratok, abszolút ilyen erős, és hát akkor ő ott elő akart adni, hogy a rektor az milyen, amikor beszél, bevilágítottuk a helyet, nagyjából volt egy ilyen silabusz, hogy mit fog előadni, de nyakkendő még nem volt rajta. Megérkezett, nem tudom, hogy késve, de ugye még félkészen, és akkor tényleg már csak a nyakkendőt kellene megkötnöm, de hát az van, hogy engem ezt a feleségem szóval nem tud valaki a stábból nyakkendőt kötni, és akkor a felsőoktatási intézmény rektorához odalépett a Béci egyébként, aki a nagyon szorgalmas és szorgalom és lelkiismeretesség alapján képességes tehát ember. Tehát akár jogász is lehetne. Bármi igazából a világon, és így elvette a nyakkendőt a rektortól, fölrakta a nyakába, megkötötte ilyen nagyon patent angol háromszögre, levette és így visszanyújtotta így a kulturális elit másik páholyának, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. És itt ültünk úgy, hogy nem tudtuk, hogy behugyozzunk, sírjunk, vagy röhögjünk, vagy hogy mit érdemel ez a szituáció, mint reakció egyáltalán, de én is elégtételt éreztem, pedig a nézőtérről voltam ebben benne. Ennyit a nyakkendőről. Nagyon aranyos volt. De csak annyi, hogy tényleg ezekben a közegekben, még visszatérve a kis csínós múltamra, hogy ott tényleg nagyon ment ez akkoriban. Nem tudom, hogy most hol tart, de hogy a 2000-es évek elején az nagyon ment, hogy ezek az emberek a 80-as évekből megmaradt dolgaikat még simán hordták, és tényleg elhitték, hogyha rajtuk van, mindegy, hogy az rövid ujjú ingel, ott hozzáteszem, ami eleve nem létező kategória, kivéve a szép mintás. Tehát, hogy teljesen mindegy, onnantól kezdve ez elegáns, hiszen ilyen 3 bullet point-tal meg van fogalmazva, hogy mi az elegáncia, tehát hogy öltöny, nyakkendő, sőt, 2. Tehát meg is vagyunk. Öltöny, nyakkendő, és akkor elegáns. És az, hogy mennyire csálén át, mennyire... félmeztelen nyakkendővel. Meg is vagy. Be lehet adni? Meg is vagy. A David Bowie-nak egy fellépő ruhája. Én így képzelem, hogy abba beengednek-e Brüsszelbe. Tehát megvan, amikor Győzike Brüsszelből bejelentkezett a Facebook Live-ban, és smoking van volt. Hát megadta a tiszteletet. Igen, azokat az öltönyöket, hívta az egyik barátom, vagy hívja, aminek kapálós zakónak, meg kapálós öltőnek, mert hogy nagyjából abból a korszakból megmaradtak a nagyapáink, az övé is, meg az enyém is, abban már kapálni jár, de tényleg az én nagyapám is kint használta a szőlőbe. Hogy arra még jó lesz. Arra még jó, pontosan. Tehát, nagyon elegáns. Hiszen már, de ezeket már a madárjesztőre már nem szokták jó, adni. Ne egyel előtte még kapálsz benne. Pont ez a lényege, amikor már nem locsolkodsz benne. Négyes pádium. De még nem adhattad rá az madárjesztőre. Akkor még kapálni, pont jó. De nem, én úgy képzelem, hogyha hogy én magam a papucs rövidnadrág, és a óra nélkül mindenbe beleszarás híve vagyok, de a madárijesztőre lenne szükségem, mert termesztem, tudom, a diófáimhoz, vagy a szőlőmbe, vagy nem tudom, bár ott ilyen lövöldözést szoktak csapni, hát szerintem az ilyen dézsmáló madarak ellen, már tud automatával. De ilyen elektromosan. Ja, igen. Az a robotcsősz, ájcsősz. Ja, ájcsősz. Hogy én úgy képzelem, hogy azért egy ilyen Dél-Kelet-Ázsiából 30 ruppóért szerzett Karl Lagerfeld táska azért így lenne így a könyök hajlatában a madárijesztőnek, és miután ő elhordta, én utána kapálnék benne. Tudod, tehát, adjuk meg a módját a madárijesztőnek is. És tudod, ha az enyém lenne, akkor még lenne benne van az a Bluetooth, Wi-Fi, tehát még ilyenek lennének. Amit fordítsz, hogy köszönöm reggel. Az én madárijesztőm az nem egy topis madárijesztő, az én madárijesztőm, én adok a madárijesztőmre. Uh-huh. Én egy ilyen ruhát madárijesztőre már nem adnék. Legalább egy pufi mellényt hát, ha hoz belé. Mehet a Mikulás gyárba szegény gyerekeknek. Milyen igaz tényleg a pufi mellény is. Meg hát az kicsit már túlzás talán, akkor talán az sokba van, de hogy a gémerci oda parkolt, tudod, nem messze tőle, hogy meg ő azzal jött. És tudod, az, hogy fixen ott van, ez egy kicsit már talán túlzásnak tűnhet. De a madárijesztőhöz tartozik. Igen, tehát, hogy ő azzal jött, ha már pufi mellény, tudod, hát ha bevonza, tudod, a kárgó kultusz. Az bambuszból, hát ha bevonza. Fel, igen, eleve. Azt mondja az autós hírben, hogy a tervezetnél tovább megtartott autók kerülnek nagyobb számban a piacra. A story of my life, 8 év után cseréltem most autót. Én nem tudom, hogy mennyire terveztem, de hát 5 éves korában vettem, és 13 éves korában adtam el. Az két különböző ember, aki 5 éves vagy 5-7 éves autóval jár versus a 12-15 évessel. Azt itt mindig szajkózom, hogy növekszik az átlag autó életkor. Hát azért, mert mindenki megtartotta, meg nem vesz helyette újat, de az összes európai országban. Hát de régebben nem sokkal tovább használták az autókat, meg ha kicsit távolabb menjünk keletebbre, meg a Közép-Afrikába, ott azért még megvan az, ami nálunk is volt régen, hogy megveszed az autót. A 20 éves kocsit talán... simán el lehetett sütni, meg van. Hát amilyen módon mi autóhoz jutottunk itt a 60-as, 70-es években, hogy Totó Rosszó. Meg 80-as, várja, még a 80-asban, és a Merkur telepre, hogyha aki, már jöttél, az nagyon aki, menő volt. Aki járt az arab világban, az tudja, hogy hol vannak az autók, amiket a 70-es, 80-as években használtunk. Meg amúgy azt hiszem a japán autóknak van ez a tranzitja, hogy elindul kicsit nyugatra, de aztán itt valahol Közép-Afrikában áll meg. Tehát ott van a vége, tehát ott vannak a 25 éves japán autók, és ott még nagyon sokáig tudnak. Nyugatra bír elindulni. Bocsánat. Azt se tudom, hogy japánok mit hívnak keletet nyugatnak. Keletet mondtam. Nem, jól mondtad, elindul nyugat, egy kicsit. Hát elindul ott a keleten, de hogy Japánnál... Nyilván a tehát a dél-kelet... Japánból csak... Japán az Baba Air Zsolt. Igen, csak ott ami attól jobbra van, az leesik. Jó, igaz, értsd jól, Dél-Kelet-Ázsiában megjelennek a levedlett japán autók, az ő általuk levedlettek szépen jönnek egyre keletemre, úgymond, és akkor ilyen Afrikában meg még nagyon sokáig. Afrika szerintem keményebb hely lehet, mint India. És nagyon Indiában jó mutatja, még tudnak csinálni elefántseggel, Peugeot 206-os, ha emlékeztek arra a reklámra, igen, a Punjabi MC-nek a zenéjével. Lehet, hogy azért szerettem, de mégis szerettem, igen. Na, szóval annyira nem vagyunk elkényeztetve, meg megy föl az ára annak, hogy azt mondom, hogy te elképzelted, hogy a beszálló autód, nem tudom, 250 ezer forintért vettem az első Nissan Micrámat, ami egy 20 éves ilyen kis piros autó volt, és egy évig volt nálam, eladtuk egy embernek, aki addig 20 éven keresztül ugyanazzal a Warburg-gal járt. És jött utána, hogy ó, hát ez milyen finom ez a kocsi, a Nissan Micra, ami akkor már 21 éves volt ennek megfelelően. hát visszaveszi az indexet a kanyar után. Tehát, hogy érted, a Warburghoz képest ez a fajta, aha, ami egy mechanikus kapcsoló. Persze, tehát nem, az, nem a találmánya, nem a NASA mulasztott el feltalálni valamit, hanem az a fajta figyelembevétel, hogy az embernek ne legyen olyan rettenetes használni azt, amiért pénzt adott, az maradt el, és miért maradt el? Mert az amerikai karenek a gym outfitben nem üvöltözték ki, hogy akarok látni a menedzsert. Tehát az a durva, hogy tudod, az anekdotában szereplő hülye nő, aki lehet, hogy férfi, de én azt nő, hadd képzeljem nővel, aki megmikrózza a macskáját, úgyis egy fiktív történet. És hogy emiatt be kell írni állítólag a kézikönyvbe, hogy ne tegyél bele élő állatot, meg az összes ilyen apró betűt, ezek az emberek, amikor visszamentek önérzetesen panaszkodni, hogy ne haragudj, fölgyújtottam a házam, és leégett. Hát hogy nem volt, hogy nem volt tűzbiztos a ház? Hát én azt hittem, hogy elpöckölhetem a csikket bármikor nem tudom, a tülfüggönyre. Hát hogy képzeled? Ennek... És kifizettették, és onnantól jött az, hogy akkor legyen tűzbiztos, tülfüggöny, írjuk bele a szerződésbe, hogy ne pöcköld el a csikket. És írjuk rá a mikrohullámú sütőre, hogy macskát szárítani nem szabad benne. De ez a fajta önérzetesség az, amíg borzasztó kellemetlen manapság látni, meg azt hallani, hogy mindig a vevőnek van igaza. De már ehhez azt, írják hogy már... egyáltalán igyekeznek nem egy szart legyártani, és odaadni neked 20-szoros áron most, az sajnos ezekből az asztalcsapkodó szülői munkaközösséges petás szabadságharcosokból következik, és amúgy ezt a részét köszönjük szépen. De egyébként valószínűleg volt ennek is egy szép evolúciója, megtalálták hozzá azokat az embereket, akik ki tudták járni az ő igazukat, mert ők nem feltétlenül arról híresek, hogy annak ellenére, hogy hangosan tudják ezt és sokszor állítani, hogy aztán bizonyítani is tudják, hogy ezért, hogy még nekik is van igazuk. Tehát, hogy nem tudom, hogy történt, hogy hát úgy lesz igazuk, hogy zsarolnak. Tehát, hogy kellemetlen a média visszhangja az üvöltözésnek, hogy végül peren kívül megegyeznek. Nem lesz igazuk, hanem nem szabad, hát hogy a hangjuk Magyarországon még nem annyira működik. Nekem most egy remélem, itt nem lesz ilyen, hogy beperelnek egy orvost 160 ezer milliárd forintra és 290 év börtönre. Azért, mert egyébként lehet, hogy nem olyan figyelemmel végezte a munkáját az aznapi 37. órában a 62. műtét után, de tudod, másik szempontból meg nekem meg ez az egy apám volt, aki most halt meg a műtőasztalon. Tehát nehéz ebben rendet tenni, de amikor erre módszeresen rámennek, hogy a gazdagabbakat, azokat fosszuk ki az első hibájuknál, de nem az, hogy fosszuk ki, vagy járjunk jól, vagy kapjunk valami kompenzációt, hanem tegyük tönkre, az én itt az, nyugodtabb itt, vagyok, hogy itt nem így használjuk a jogot, és ne jussunk el. Nem sok esély van eljutni, de mert már nem a jogot használjuk, hanem a lincselést. Tehát ha van valami pozitív abban, hogy rögtönítélő bíróságosak vagyunk, az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben egyre erősebben, de nyilván azért ezt értjük ezt, hogy ez a középkorban, meg a vadnyugaton, meg mindenhol működött, hogy az emberben ez benne van. A bosszú vágy, az benned van. Ez talán a jogot egy kicsit megvédi Európában, mert most épp más irányban haladnak a dolgok. Index, ott tartottunk. Onnan jutottunk ilyen szépen ide. Hogy visszapad. Ja, hogy visszaveszi a Warburg után neki, az luxi volt. De hogy úgy képzeltem egyébként, hogy apám kocsiait akkor néztem 20 évvel, akkor mindig 7-800 ezer forintos autók, aztán utána inkább ilyen 2 millió, aztán 3 milliós, de az már hogy kezd feszes lenni. Tehát, hogy én így magamtól nem szántam volna ilyen millió fölötti összegeket kocsira. Na de ez az összeg, amennyiért neked lehet ma egy 20 éves kocsit, már csak nem is Opel Ascona, mert már azok már 40 évesek, hanem már az új Suzuki szerintem 20 évesek az, aminek olyan menő alakja van, tudod, a Swift, de nem az eredeti, ami papírmasé, hanem a egyel kicsit sportosabb. Tehát lehet, hogy nem lehet, hogy 15 vagy 14, de az egy korrekt kocsi. És hogy ezeket azt gondolnám, hogy 1 millió, és lehet, hogy már ezek többbe kerülnek. Tehát az, hogy legyen egy kocsid, az szerintem pont ugyanúgy kevesebb emberhez jut el, mint lehetőség, mint néhány éve, amikor az ingatlan boom volt, az, hogy egyedül lakjál Budapesten egy albérletbe, hogy ennek így meg tud teremteni a lehetőségét. Most nem fogok ezzel itt masírozni, hogy ezt a Connectini nevű csodát, amit csinálunk most már évek óta, és így kb. Most nyáron ezt piacra is dobjuk, ezt itt prezentáljam, nektek adtam egy-egy eszközt, hogy dugjátok be a kocsiba, de mindegy, ez részben pont azoknak szól, akiknek ilyen 2001 utáni kocsia van, mert minden, amiben van OBD csatlakozó, az egy kicsit okosabb autó tud lenni, de nem ezért csináltuk, hanem azért, mert tanúsítani lehet utána, hogy kinyomtatod azt, hogy figyelj, ennyiszer mentem hideg motorral, ennyiszer satuzgattam, ennyi kilométert egyébként mentem egy tőlem független cég szerint, akarod-e megvenni a kocsimat, vagy amikor elhozod egy kereskedésből, és összevesznétek, hogy de találtam benne egy hibát, itt írja a hibakódot, akkor utána lehet járni ezzel a tanúsítvánnyal, hogy és ez mikor jött ki, közel egy évvel utána, vagy a második kanyar után. Szóval ennyire én nyilván programozóként érdeklődöm az ilyen autós dolgok iránt, de amúgy ez egy autós dolog, és akkor emiatt belefutok egy csomó olyan tök érdekes. De hát a számítógép meg az autó már egyre kevésbé, tehát amerre halad a folyamat, egyre kevésbé különbözik egymástól. Tehát már nem arról van szó, hogy az autóban van egy számítógép, hanem hogy te mozgatod a kormányt, azt az autó nulláká és egyesek kialakítja, majd a keréknél visszaalakítja egy mozgássá. Persze, egy csomó féle szervó van, meg igen, ugye az olyan funkcióknak, mint a sávtartás. Tehát az, hogyha nem indexelsz, nem menj ki a sávodból, és visszakormányoz a kocsi, az elmúlt pár évben ugye vannak már ilyenek, ahhoz az kell, hogy teljesen elektronikus kormányzás vezérlés legyen benne, hát de ettől még azt egy motor forgatja, és a végén ugyanazok az áttétek, meg ugyanazok a mechanikai megoldások vannak, és attól, hogy én így oda megyek a laptopomhoz, mondjuk egy lengőkart nem fog tudni. De nem erre felé halad az autózás fejlődése, hogy amikor te a gázt nyomod, amikor te a kormánykereket forgatod, valójában egy konzolt mozgatsz, és a konzol vezeti az autót. De nem csak az autót, repülőgépeket is egyre inkább, és épp ezért kitettség van, és hadd ne menjek el az én szakmám felé, mert imádnám egyébként. Inkább visszafordulok arra, hogy amennyire én beleláttam a sztoritokba, a fejlesztésetekbe, a Connectini sztoritokba, kicsit olyan nekem, mint a, hogy rengeteg dologról lehetne így, ha sok információ birtokában vagyunk, ilyen okos döntéseket hozni, meg néha kevésbé, hogy is mondjam, maradjunk az okosnál, hogy picit olyan, mint a Facebook a profilozása. Tehát, hogy ott a nagyon sok adat, és akkor kitalálja, hogy én mit akarok amúgy venni, és aztán meglepődöm, hogy hallgatózik, pedig nem, egyszerűen csak már kiismert. És igen, ha sok az adatpont, nagyon sűrűn vesszük az adatokat, akkor ki fogjuk találni, hogy mi fog történni veled a közeljövőben, akár a fejedben, és én ilyesminek láttam ezt a sztorit. Szándékosan nyomjuk úgy, mint akik kimehettek hógolyozni, vagy elővették a pilótakexet, mert elmarad az osztálykirándulás. Káció van egy kicsit, mert hogy ez az önkényes érvadó hivatalosan 6. évadának utolsó epizódja, ugye nyári szünetre megyünk, ezzel már ijesztegettelek titeket többször. Szerintem fognak menni önkényes ismétlések a Spiriten. Mi meg szeptemberben megfejtjük, hogy heti hányszor és milyen formában csinálunk önkényes mérvadót, vagy akár havi hányszor, és hogy nézünk majd ki a közélet és közérzet arányában. Sokan visszasírják a 2015-ös, 6-os, sőt 2020-as évadoknak a kicsit ilyen spirituálisabb, filozofálgatósabb részét. Sokan nagyon örülnek, hogy a közélethez olyan módon is időnként hozzászólunk, ami nem az, amikor azt csináljuk, amitől a Gulyás Gergely is óvakodik, hogy nem szeretne az elemző pozíciójában tetszelegni, hanem éppen amikor összemossuk a mi második órás hozzáállásunkat, a idézőjelben fekete album előtti önkényest, a gondolkodást a világ nagy dolgain, amiket mi tisztelünk, azzal, ahogyan a közéletet meg halál komolyan veszik emberek, és elmondják, hogy csak a mozgósításon múlik most már, meg kijön négy közvéleménykutató négy tök különböző állásponttal. Tehát, hogy valahol a kettő között van az igazság, de ha választani kéne, akkor mindig a kultúra, mindig a gondolkodás, és abszolút nem a közéletnek a napi figyelése az érdekes. Szóval, amit most láttok, az a finálé, és ezért randalírozunk úgy, hogy elvileg itt egy autós hír van, meg itt van még egy másik, de mondom, pattintsuk föl a szobiszörpöket, és adjunk a, tudod, ahogy 10 évesen elképzelte egy aftert, azt most leadjuk itt. Nekem azóta is meg van nyitva tényleg a vízügyi honlap, tehát tényleg komolyan gondoltam, hogy azt arra is átválthatom. Szerettél volna a vízeleset? Nem, de nekem az elején ez a felvetés, ez a bejátszó, hogy egy kicsit tényleg ilyesmi van. De egyébként akkor csak, hogy visszacsúszunk erre az autós vonalra, hogy igen, nem véletlen. De erre az autós konzolosra, amit a Robi-nál, ez tök jó, hogy tényleg, hogy beülsz számítógépezni egy kocsiba, és egy autós játékkal játszol, de az az autós játék közben vezeti életben, a kocsidat. Bizonyám. És a kettő között van egy ilyen számítógépes réteg, amivel embertölhetsz, hát, ha neki mész, de ki van véve a minden, ami kényelmetlen. Talán azt nem tudták még megoldani a lószörbevonaton kívül bármivel, talán a hűthető kormánnyal, hogy amikor kimész az Omszki-tóra csobbanni egyet 48 fokban, és visszaülsz a kocsiba, és megfogod a, tehát vagy a kormányt, ami a bőr jelleg is tűzforró, de utána még nagyobb a hibázol, és a biztonsági övnek a fém része hozzáér a mesztelen bőrfelületethez, akkor olyan hangokat adjál, mint ha disznóvágáson lennél. És egyébként mind disznó, gondolom, így értetted. Na de, hogy valóban ez a konzol autó összeolvadás, szerintem nem véletlen az sem, hogy most már van ugye olyan tehetség, nem is egy az autósportban, aki gyakorlatilag konzolon edzett a fiatal korában. Ugye Magyarországról is van már ilyen tehetség, aki azóta már nagyot megy. Volt ez a 80-as évek sci-fi, amiben az árkád játék közéből szedik össze. Igen, a csillagharcos, ami kicsit igen ennek a... Ennek a lehet, hogy az 90-es eleje. Akkor 80-as vége szerintem. De és azóta más... tényleg nem is volt több csillagharcos? Nem. Akkor ő ezt volt. Ezt ügyesen jó, csinálták, akkor... nem lett belőle másik, harmadik. Mikor le, de mikor lehet eredményt ír, hogy meg kell várni a Vitézi karácsony újra rendezést. Mert tudod, a Titanicból van kettő második. Komolyan. Kettő. Persze, hogy van, nem láttad. Nem, ez miről szól? Sajnos én sem láttam, de van. Tényleg van, tehát IMDb szerint is van. De hogy, és de hogy a gép konzol... Jack és Rose visszatér? Nem, szerintem csak a Jéghegy bosszút áll, vagy valami Ford, a Titanic 2. Igen. Valóban van ilyen, de rendezte Shane Van Dyke. Mindegy, 2010. Írta Shane Van Dyke. Főszerepeket játsz a Shane Van Dyke, Mary Westbrook, tényleg? Bruce na. Davidson. Tehát ez egy homemade akkor a sztori kicsit. Titanic 2, 2010-es. Na várjál, akkor 13 ezer pontozó szavazott rá. Én már megyek is föl az Encore-ra letölteni, ahol nincsenek. Hányas az IMDb-n? 1,7-es, azért töltöm le. Én most ajánlhattam én is valamit. Kár, hogy az utolsó előtti adás nem ez, mert akkor lehetne az utolsóban erről beszélni. Na, de hogy a másik oldalról képzeld, hogy valaki meg tudod, mit csinált? Konzolból csinált autót, úgy hívják, hogy Tesla, és nekem az igazi, hogy mondjam, ami igazán bebizonyította számomra ezt, bár így lehetett azért a szakmában sokat hallani erről, az amikor tavaly voltam ennek a bolygónak a legmenőbb hacker konferenciáján, és ott élőben éppen szétcsicskítottak előttünk egy Teslát. Konkrétan azt csinált a srác vele, amit akart, tehát ritmusra mozgatta az ablakokat. De ő feltörte, vagy volt forzáférése? Nem kellett még feltörni, hanem ő fizika, egy kábelen, tehát most jön a lényeg egyébként, jó, össze fogom rakni a sztorit. A lényeg, hogy ő kábelen csatlakozott, és kérdeztem is, hogy Ken busz, vagy mi, és utána mutatta a gépét, hogy nem. Ez simán az információs rendszerre rácsatlakozott, ami normál esetben egy sima autóban mondjuk infotainment rendszer, és azon keresztül igazából a teljes forgalmához azon keresztül ment annyira be, hogy a teljes hálózati forgalmához hozzáfért az autónak. De mi? És milyen kábel volt végül? Ez sima Ethernet. Tehát ez a vicc. Aha. Tehát konkrétan a Tesla az egy webszerver, amin különböző webhívásokkal tudsz például ablakot lehúzni, például csomagtartót kinyitni, lámpát felkapcsolni, és hasonló dolgokat művelni, és ő olyan szépen szabályozta, hogy a Back to the Future zenéjét elindítva, annak ritmusára mozgatta az ablakokat, meg szóval egy ilyen show-val hát készült. De meg tudta, de meg tudta mutatni utána egyesével is, hogy igen, melyik az a webhívás, amivel ezt el tudod. De ezek API szolgáltatások, amiket azért csináltak, hogy te tudjál ilyet. De várjál, nem. Nyilván van egy kockázat, így van, ráadásul csak zsinórral megy. Igen, így van, de pont most olyan lényeg, hogy ugye mindegyik, már az én autóm is, ami nem tesztel, netre kapcsolódik, ha csak tud. Van benne egy SIM-kártya, 4 évre kifizetve előre egy adatcsomag, azon keresztül kommunikál, tehát netre van kötve az autó. Na, nyilván a Teslák nagy része szintén netre van kötve, úgyhogy innentől... Nekünk 10 évre van kifizetve, ami benne van ebben a kütyűben. Oké, és azért is mondtam gyors, hogy nem az én autóm, igen. Egyébként szintén egy kis balfaszkodás a részemről, hogy vittem ki pár évvel az USA-ba egy másik telefon, direkt azért rakhassak bele egy adatkártyát, hogy majd én majd a kinti adatkártyával olcsón ugye navigálok, és akkor kibéreltem nyilván az elsőzés, mit csinálsz, milyen autót bérelsz először az USA-ba? Az a lovacskás Ford. Milyen cabrio? Convertible Mustang, igen, így van, pontosan. Arra gondolod. És akkor beülés, öröm, telefon, másik telefon, amit azért vittem ki, az arról jött a navigáció, meg ott szórtam magamnak a wifi-t, míg nem az utolsó reggelen véletlenül egy gomb megnyomásával kiderült, hogy az autóban volt net. Nem csak navigáció saját, hanem net. Konkrétan wifi-t tudott, a kocsiban tudtál volna wifi-zni. Na mindegy is. Szóval, hogy igen, nagyon sok autó van már fixen éjjel-nappal felkötve a netre, és volt már olyan sikeres demonstráció, amikor a kormányzásba avatkoztak be kívülről autóban, illetve volt olyan is, amikor a navigációt módosították úgy, egyébként kívülről becsatlakozva az autóra, hogy máshova vezették aztán a... Ezt nem csak a vakkomondoros csávó beszélt, amikor kérdezte a felesége, hogy mit kerestél éjszaka a Blahán, amikor mi a Veselényi utcánál lakunk. Szóval igen, hogy hol ér véget a konzol, és hol kezdődik az autó, ezt egyre nehezebb egyébként megmondani, és nyilván ti is azért vágtatok ebbe bele, mert hogy most már annyira adatközpontú tud lenni az autózás maga, az autózás is, meg úgy az egész életünk igazából. Meg ott jön ki azon, hát ott van ez a szerviszport, amiben beledugdossa időnként, de tudod, 2 évben egyszer egy ilyen szaki azt a kiolvasó ketyerét, és tudod, mit ír ki az olcsó ketyere nyilván ilyen 10-20 ezer forintért, hogy P2002. És utána az interneten néz utána, hogy mi van, mert azok a gépek, azok nem ilyen pár ezer forintosak, amik nemhogy megmondják, hogy mit jelent ez a kód, hogy valami részecske szűrővel kapcsolatos izé, hanem elmondja, hogy mik lehetnek az alatta fekvő okok, vagy az ide, tehát hogy mi az a 4-5 tünet, vagy nem, mi az a 4-5 probléma, aminek ez a tünete, és akkor ezeket nézd végig fizikailag, tehát mondjuk márkaszervizekben ilyen nagyon komoly szoftverek vannak. Most ehhez képest engem csak az zavart, hogy jön ki ezen a porton az az adat mindig. Miért nem olvassuk mindig? Miért az van, hogy 2 évente valaki ránéz, és van ebben egy ilyen hiba? És mióta van ott? Hát azt nem tudom, de azt meg tudom mondani, hogy mikor lett utoljára kitörölve a hibakódtároló. Tehát, hogy ne ez legyen, hanem, hogy ott van egy aláírt, pecsételt valami, hogy ennyi ideig volt ez a hibád, és utána tűnt el, vagy ekkor jelent meg, és ezen kívül az összes ilyen paraméter, amilyen, tudod, ilyen sebességszélsőségek, nyomásszélsőségek, meg hőmérséklet szélsőségek. Szerintem ezek tök érdekesek, meg a vezetési viselkedés szélsőségek. És akkor ezt így utólag így lapozgatom egy ilyen dokumentumban, hogy az elmúlt 1 évenben én így vezettem, és akadt közte olyan, ahol az összes többi sofőr átlagával vagyok összevetve, mert amúgy én azt nekem azt mondod, hogy 100 kilométerenként átlagosan 41-szer satúfékezek, én azt nem tudom, hogy az sok vagy kevés, csak akkor, hogyha a többiekéről is tudok valamit. Tudod, általában azt szokták mondani, hogy a sofőrök 90% azt gondolja, hogy jobban vezet, mint az átlag, ami nehezen tud kijönni, vagy ki tud talán. Nem tudom, de a sofőrök 90%-a vajon matekból vagy is 91-2%-a. Milyen. De én, amikor ez a, mi ez a kapitányok országa? Ugye? Hogy mindenki foci szakértő, azért az férfiatlan dolog lenne bevallani, legalábbis 80 éves korod alatt, hogy valójában nem vezetsz olyan jól. Ja, mert muszáj jól vezetni. Tehát ezt nem lehet. Én érzem, ahogy gyengül a vezetési képességem a 40 fölött, és nyilvánvalóan ez elkezdődött egy folyamat, aminek 80-nál vagy 70-nél lesz a vége. De kapod az újabb funkciókat, tehát a sávtartó meg. Szerintem rosszabbul vezetsz, mint... Mint 10 éve. Komolyan? Aha. De hát 10 év alatt egy csomó tapasztalatot szereztél, az nem, nem kompenzálja az elhasznált ott sejteket, vagy mit? De ha ez így volna tökéletesen, akkor 900 évig élnék, és zöld színem lenne, és így emelgetnék föl egyik szárnyú rajót. Ja, tehát, hogy nem, szerintem ezek a manna pontok, vagy minek hívják? Mana pontok. Ezek lehet, hogy gyűlnek, de amikor már nem bírom felemelni a mana pontos zacskót, mert annyira, tudod, meghajlott a hátam, akkor már nem fog számítani. Gyengül a látásod, te is olvasó szemüveget hordasz, nem tudom ide hány éve, mindenhol szét van rakva egy. Én zoomolok a laptopon, tehát nekem még korai szemüveget, mert csak rontana a szememen, de látni már nem látok. És akkor ide rakják a telefont, hallod? Nézd, figyelj, voltam a barátnőmmel, nézd meg, hogy milyen jó képeket csináltuk, és ide teszi 3 centire a szememtől, és tud ilyen egy ujjal, ilyen, így beállítom, hogy figyelj, én ilyen 70 centi, na én ott látok. De egyre több dolog segít viszont, mert ugye az autó, amit most vezet, több olyan dolgot tud, ami megakadályoz olyan baleseteket, amire rá lehetett volna fogni, hogy te voltál a bamba, a béna, a gyenge sofőr, teszem azt a holtérfigyelő, sávtartó és a többi, és simán lehet, hogy ezekkel viszont már megtámogatva még jobb sofőr is vagy, így, hogy gyengébb sofőr vagy. Mm-hmm. Mert egy csomó hibát nem fogsz elkövetni, mert nem hagyja, hogy elkövesd. Az előbb viszont a szabad véleménybe is belecsúsztunk az autók kapcsán, azt melyikőtök kezdte el? Mert akkor ezt se hagyjuk itt feldolgozatlanul.